regularnie włączał się do ruchu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 dzień sierpnia, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa dezynfekcja sieci wodociągowej w Rzeszowie. To działanie prewencyjne w związku z zakażeniami bakterią Legionellii. Uwaga na ulewy. Strażacy mają pełne ręce pracy, m.in. na Śląsku i w Małopolsce. Na to wydarzenie czekały dziesiątki tysięcy osób. W Radomiu na dobre rozpoczęły się już pokazy airshow. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie rozpoczęło dezynfekcję i płukanie sieci wodociągowej miasta oraz przyległych miejscowości korzystających z wody miejskiej. To działania prewencyjne podjęte w związku z zakażeniami bakterią Legionellii. Operacja jest rozłożona na dwa dni. Dzisiaj zostanie wprowadzony do sieci chlor w dawkach znacznie wyższych niż normalnie obowiązują, poinformował Bartosz Gubernat z Urzędu Miasta Rzeszowa. Jak dodał, dezynfekcja sieci wodociągowej to standardowa procedura, którą MPWiK stosuje zwykle raz do roku. W tym czasie nie powinno się pić wody prosto z kranu. Należy wodę przegotować do spożycia, oczywiście do innych celów. Wystarczy ją tylko przez chwilę odstać, natomiast z każdym dniem zawartość tego chloru będzie niższa. Zakładamy, że do połowy tygodnia będzie już to niewyczuwalne, natomiast Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji od razu po przepłukaniu tej sieci na końcówkach wodociągu będzie spuszczało nadmiar. Z najnowszych danych sanepidu wynika, że od początku wystąpienia ogniska zachorowań hospitalizowano 127 pacjentów w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim, Dębicy, Kolbuszowej, Przemyślu, Łańcucie, Sędziszowie Małopolskim, Jaśle oraz w Lublinie. Wciąż ustalana jest przyczyna występowania bakterii. Legionella wywołuje ostre zapalenie płuc. Do zakażenia dochodzi podczas wdychania aerozolu, który powstał ze skażonej wody. Burza i bardzo intensywne opady deszczu występują dziś, m.in. w województwie śląskim. Sytuacja na drogach w regionie jest niebezpieczna, wieje silny wiatr, pojawiają się też przypadki podtopień. Strażacy interweniowali już ponad 100 razy w całym regionie, powiedziała rzeczniczka śląskiego komendanta PSP Anna Gołębiowska. Przede wszystkim działania związane były z wypompowywaniem wody z podtopionych posesji i dróg. Najwięcej interwencji odnotowano w powiecie cieszyńskim i żywieckim. W południowej części województwa śląskiego obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia przed burzami, opadami deszczu i silnym wiatrem. Może też spaść grad. Taka pogoda może utrzymywać się do godziny 21, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Poważne ulewy występują też m.in. w Małopolsce. Synoptycy zalecają śledzenie komunikatów pogodowych. Teraz w tym serwisie ponownie przenosimy się do Radomia, gdzie trwa pierwszy dzień międzynarodowych pokazów lotniczych airshow. Punktem kulminacyjnym będą dziś pokazy nocne, początek około godziny 19.40. Wcześniej odbyła się już m.in. parada powietrzna, przelot samolotów historycznych i występ Orlen Grupy Akrobacyjnej Żelaznej. Chcieliśmy dzieciom sprzęty wojskowe pokazać, samoloty. Impreza taka ogólnopolska. Więc chcieliśmy chociaż to pokazać, żeby chociaż się raz zobaczyły, jak tam wygląda to z bliska. Teraz dzieciaki trochę większe, bardziej rozumne, to mówię, przynajmniej będą coś pamiętały z tego, więc dlatego się wybraliśmy. Państwo pierwszy raz na airshow? To się przyznać, ale tak. Mimo, że z Radomia. Ja jestem pierwszy raz, a jest bardzo fajnie. Jest wrażenie. Najbardziej to czekamy na myśliwce i śmigłowce, bo z dawnych lat, jak my wojskowi dawni, to ciekawi człowieka. Wszystko nas interesuje tak naprawdę. Miło obejrzeć nowy sprzęt. Teraz lecę. A już za parę chwil ponownie przeniesiemy się do Radomia, skąd nadajemy audycję Trzymaj z Trójką. Polskie Radio, dodajmy, to główny patron medialny tego wydarzenia. Transmisję z imprezy można oglądać na specjalnej stronie internetowej airshow.polskieradio.pl oraz w mediach społecznościowych publicznego nadawcy. Za nami pierwszy dzień 11. letniego biegu Piastów na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. W Górach Izerskich rywalizowali uczestnicy ultramaratonu na 50 km i półmaratonu na 22 km. A na miejscu jest Patryk Michalski. Laurę zwycięstwa w ultramaratonie zawisł na szyi Miłosza Szcześniewskiego. 50 km przebiegł w czasie 3 godziny 29 minut 17 sekund. Trasa taka niezbyt błotnista, szybka biegowa, ale z ostrzejszymi podbiegami, z ostrzejszymi zbiegami. Kolejne miejsca zajęli Daniel Dulski i Tomasz Pasik. Wśród kobiet najlepsza była Klaudia Petters, która przebiegła ultramaraton w 4 godziny 15 minut i 57 sekund. Od początku stwierdziłam, że będę biec takim swoim tempem, które wiem, że utrzymam. Podium ultramaratonu wśród kobiet uzupełnił pogoniły Katarzyna Bernat i Anna Komisarczyk. W półmaratonie na 22 km najlepsi byli Czech Tomasz Preissler i Polka Edyta Gardecka. Dziś odbyła się także wyprawa Zuchów, czyli bieg uczniów szkół podstawowych na 1 km. Jest trochę mokro, są dziury, ale bardzo fajnie. Jutro Jakuszycka dwunastka, czyli bieg i marsz Nordic Walking na 12 km. Polana Jakuszycka, Patryk Michalski, Polskie Radio. I ta relacja ze Szklarskiej Poręby kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Mateusz Warianka. Dzień dobry. 10 Polaków zobaczymy w sesji wieczornej przedostatniego dnia lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Budapeszcie. O wejście do finału powalczy sztafeta kobiet 4x400 metrów. Zespół 4x100 metrów w finale już jest, a dziś chce postarać się o przyzwoity wynik, mówi liderka ekipy Ewa Swoboda. Będzie nowe rozdanie, jak to Madzia powiedziała. Wszyscy będziemy się starać, pobiec po prostu to, na co nas stać. Chrissy bardziej odpocznie, wszystko jest z nią dobrze. Pia też da radę, więc myślę, że możemy liczyć na dobry wynik, ale to na spokojnie zobaczymy. W konkurencjach indywidualnych wieczorem Polskę będą reprezentować m.in. dwaj tyczkarze, Robert Sobera i Piotr Lisek, który już trzykrotnie stawał na podium Mistrzostw Świata. Teraz podkreśla, że tegoroczne mistrzostwa są na bardzo wysokim poziomie. Ja myślę, że w finale to będzie kompletnie nowe rodzenie kart i zupełnie inny konkurs, w zupełnie innej aurze, o zupełnie innej porze i z innymi ludźmi, także wszystko jest inne. Na pewno będzie ciekawie, na pewno będzie ciekawie, ale cieszę się bardzo z Roberta, bo już dawno nie skakaliśmy razem na skoczni w finale takiej dużej imprezy. Przypomnę, że Polacy do tej pory wywalczyli dwa srebrne medale, Natalia Kaczmarek w biegu na 400 metrów i Wojciech Nowicki w rzucie młotem. Tymczasem w piłkarskiej ekstraklasie trwa szósta kolejka zmagań w zakończonym przed momentem spotkaniu Warta Poznań bezbramkowo zremisowała z Krakowią. Za blisko pół godziny starcie Beniaminków. Puszcza Niepołomice zagra z ŁKS-em. Trener Łodzian Kazimierz Moskal liczy na kolejne zwycięstwo swojej drużyny. Nastroje dobre zawsze po zwycięskim meczu, te nastroje są dużo lepsze, natomiast no, wiadomo, że to jest zupełnie inne jakby wyzwanie przed nami. Mecz z Puszczą nie będzie należał do łatwych ani przyjemnych. Trzeba się dobrze do tego spotkania przygotować i powalczyć o punkty. O 20:00 Piast Gliwice podejmie jeszcze Ruch Chorzów. Grają też ligi zagraniczne w angielskiej Premier League. Do niespodzianki, blisko niespodzianki jest w Londynie. Arsenal przegrywa 0-1 z Fulham. W pozostałych tych ciekawszych spotkaniach Manchester United przegrywa 1-2 z Nottingham Forest, a Everton bezbramkowo remisuje z Wolverhampton. Jeżeli chodzi o zmagania w niemieckiej Bundeslidze, Wolfsburg Jakuba Kamińskiego wygrywa 2-1 z FC Köln. W meczu Bochum z Borussia Dortmund mamy remis 1-1, a Darmstadt przegrywa już 1-4 z Unionem Berlin. W nocy opady deszczu i burze wystąpią już niemal w całym kraju. Spokojniej ma być tylko na północnym zachodzie. Najgroźniejsze burze spodziewane są na południu. W ich czasie porywy wiatru osiągną do 90 km na godzinę. Temperatura minimalna wyniesie przeważnie od 16 do 20 stopni. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Konkurs dla twórców ludowych. Zachowaj tradycje, nieginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno. Zgłoszenia do 31 sierpnia na nieginącezawody.pl. Organizator Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy.

rozmawiać odważnie. Nocą tak jak lot, skoczę na twój dach. Przejdę wszystkich pocy, jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998. Robimy, powiedz słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove. Kiedy wbijam na osiedle. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998. Jesteśmy na międzynarodowych pokazach lotniczych Airshow w Radomiu, a wraz ze mną tu właśnie Piotr Maciejewski i Kuba Kubicki z Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła. Witam was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Przedstawiłem wcześniej, powiedzieć o was piloci, to nic nie powiedzieć. Awiatorzy. Czym się zajmujecie? Powiedzcie o waszej fundacji. Bo to rzecz naprawdę niezwykła. Zajmujemy się... Piotr Maciejewski. Realizacją naszych pasji dziecięcych tak naprawdę i odbudowujemy stare samoloty. Może nie do końca aż tak stare jak samoloty z II wojny światowej, ale samoloty, które zostały w Polsce wyprodukowane, skonstruowane lub użytkowane w lotnictwie wojskowym i cywilnym po II wojnie światowej. I takim trzonem naszej floty są samoloty TS-11 Iskra. I od tego się zaczęło. 12-14, coś panom to mówi? No oczywiście, to taki troszkę archeologii było w tym. Kiedyś znaleźliśmy taki samolot, otworzyliśmy kontener i naszym oczom właśnie się ukazała ona. I już wiedzieliśmy, że to jest miłość od pierwszego wejrzenia i ta miłość trwa nieustająco już prawie 10 lat. 10 lat. W tym roku mamy 10-lecie działalności fundacji. Zaczęło się od jednego samolotu, a w tym momencie w naszym hangarze już nie ma miejsca, bo jest po prostu pełny. Nie wiemy, jak to się stało, gdzie popełniliśmy błąd, ale jest. Przez analogię możemy powiedzieć, że jak niektórzy graciarze, samochodziarze odnajdują gdzieś w zapomnieniu, w stodole, w garażu, no dajmy na to dużego Fiata albo maluszka sprzed 30-40 lat, tak wy odnajdujecie samoloty, przywracacie je do życia. Wyjaśnijmy, te 12-14 to numer boczny, to jest Iskry 11, ale to nie tylko. Powiedzmy o pozostałych waszych skarbach, które ocalacie od zapomnienia. To jest właśnie tak, że niektórzy chcieliby wyrzucić na śmietnik historii pewne już niepotrzebne samoloty czy maszyny. A dlaczego tak myślą? Wejdę ci w słowo. Niepotrzebne. No skoro się zużyły, skoro już wysłużyły to, co miały wysłużyć, no może czas na ich emeryturę. Na szczęście są tacy szaleni ludzie jak my, którzy myślą mówią, inaczej. Tak? Nie. To skoro to tyle lat służyło, skoro tyle tysięcy ludzi wyszkoliło się na tych samolotach, skoro to nasz przemysł lotniczy wybudował te maszyny, to warto kolejnym pokoleniom prezentować to, co było dobre w Polsce, to, co jest dobre w Polsce. Ten element dumy narodowej. Czujecie pewnego rodzaju powołanie, misję? Piotrze, tak myślisz, gdyby nie wy, to te Iskry już by poszły na żyletki? brutalnie zabrzmiało. Tak, może, brutalnie. Na może na żyletki to nie. My tak nie. naprawdę, ja mam wrażenie, że jesteśmy w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i robimy to, co kochamy. Tak naprawdę nasze życie jest podporządkowane lotnictwu. Jak nie odbudowujemy, to latamy. Latanie sprawia mega dużą radość i po prostu cieszy nas, że to robimy. A to, że osiągnęło to już, można powiedzieć, sporą skalę, nie tylko tutaj, jeśli chodzi o Polskę, ale i w tym momencie mamy też naszych przyjaciół z Ameryki, którzy też w tym mają iskry w Stanach i też planują na nich latać, więc to jest już taki międzynarodowy projekt. A zgłaszają się osoby z zagranicy, które są zainteresowane iskrami, tymi odbudowanymi przez was? Tych samolotów wyprodukowano bardzo, bardzo wiele, w kilkunastu seriach. Wiele z nich trafiło do Ameryki, kilka trafiło do Australii. W Europie akurat nie ma chyba w tej chwili jeszcze żadnej latającej iskry. Mam nadzieję, że to się zmieni. Wiem, że Brytyjczycy przygotowują się, ale oni już tak się od paru lat przygotowują do odbudowy samolotu. I jakoś tak się złożyło, że staliśmy się takim centrum, w którym wszystkie ścieżki się przecinają. To jest jesteście nas... jedyną taką organizacją w kraju, która właśnie wyspecjalizowała się w obsłudze, w odbudowie tych historycznych samolotów, prawda? Tak. Do tej pory, do zeszłego roku jeszcze te iskry latały w naszych siłach powietrznych. Przeszły tam na zasłużoną emeryturę. Ale dalej u nas latają i myślę, że to będą jeszcze wiele lat przed nami. Ale też musimy wspomnieć o tym, że to nie jest fundacji, nie jesteśmy tylko ja i Kuba. My założyliśmy fundację i wokół fundacji jest już naprawdę zespół wspaniałych ludzi, a przede wszystkim pasjonatów, głównie mechaników, którzy swoje życie poświęcili zawodowe, całe, na to, żeby te samoloty były w takim stanie, jakim są teraz. Kiedyś pracowali w wojsku, teraz pracują u nas i proszę mi wierzyć, no to są osoby, które każdą wolną chwilę, piękny weekend, zamiast wyjechać gdzieś z rodziną nad wodę, to przyjeżdżają do hangaru i skręcają, te, oczywiście czasem też, skręcają te śrubki, naprawiają, czyszczą, wymieniają i tak dalej, po to, żeby właśnie móc te piękne samoloty podziwiać na pokazach lotniczych, bo samoloty mają latać, po to są stworzone. A o tych pięknych samolotach, które latają i które latają tu nad radomskim niebem, porozmawiamy ponownie już za chwilę. Naszymi gośćmi są Piotr Maciejewski i Kuba Kubicki z Fundacji Biało-Czerwone Skrzydło. Zostańcie Państwo z nami. Naszymi gośćmi tu na Airshow w Radomiu są Piotr Maciejewski i Kuba Kubicki. Przypomnę, z Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła. Panowie, przypomnę, założyli fundację, przywracają do życia polskie odrzutowce, ale także szkolą cywilów do lotów na wojskowych maszynach. Dzielą się pasją. Panowie, wróćmy do naszej rozmowy sprzed kilku minut, bo to nie tylko Iskry, nie tylko ta, od której się zaczęło, numerze 12-14. Co jeszcze macie na swoim wyposażeniu? Co udało się uratować? Oczywiście Iskra była tą iskrą, która zapoczątkowała działalność fundacji. Natomiast w tej chwili można u nas zobaczyć samolot AN-2. Do niedawna bardzo popularny, największy jednosilnikowy, tłokowy, lądowy samolot na świecie. Dwupłatowy. Teraz ich jest coraz mniej, znikająca to kategoria, ale u nas można dalej go podziwiać latającego. I to w jakim malowaniu? Pięknym, biało-czerwonym oczywiście. I ta szachownica. Oprócz tego jest samolot PZL 101 Agawron, też wyrób naszego przemysłu lotniczego. No i te najmniejsze, najlżejsze. Najmniejsze, grupa 3AT3, konstrukcja kolegi Tomka Antoniewskiego. Pięknie latają chłopaki, mimo że są malutcy. I zestawienie z Antonowem to jest coś, co my osobiście uwielbiamy. Ale z której strony? Z przodu czy z tyłu? Kto uwielbia? Bo w śladzie aerodynamicznym za takim Antkiem się znaleźć to chyba nie przyjemne. To jest wyzwanie. To jest wyzwanie i niezła szkoła latania, ale do zrobienia. Ja chciałem tylko jeszcze dodać, że poza samolotami ze śmigiełkiem, o tak to nazwę, mamy jeszcze też legendę polskiego lotnictwa I-22 Iryda, projekt mielecki, który planujemy przywrócić do stanu lotnego. W tym roku już kołowała, więc jest bardzo duża szansa, że ten samolot poleci. Wkrótce przywrócimy niebu. O, właśnie, to bardzo dobrze powiedziane. A powiedzcie, co myślicie o takich pasjonatach lotnictwa, którzy mają na przykład na swojej posesji albo chcą, żeby te Iskry czy Irydy były pomnikami. No takie loty, już nie loty, eksponaty u was nie są zamknięte za gablotą, nie kurzą się, wręcz przeciwnie, błyszczą swoim blaskiem jak Iskry, jak powiedzieliście. Każdy ma jakiegoś swojego bzika, każdy jakieś hobby ma. My osobiście wolimy latać, bo jesteśmy pilotami i staramy się, żeby te samoloty pięknie się prezentowały na niebie. Zresztą one są po to, żeby je podziwiać, a przy okazji my mamy z tego świetną zabawę. Natomiast oczywiście nie wszystkie samoloty da się przewrócić niebu. A co jest największym problemem? Czasami jest to zmęczenie konstrukcji, czasami są to jakieś usterki techniczne występujące w przeszłości, ale wtedy te samoloty mogą bardzo ładnie wyglądać na różnego właśnie rodzaju pomnikach, czy też trafiają do muzeów. Ale najlepiej chyba błyszczą na pokazach, prawda? Tak jak dziś na Airshow w Radomiu. A dzisiaj będzie jeszcze Iskra sypała iskrami, to będzie naprawdę błyszczała. Iskra będzie w pokazie nocnym, to jest jedyny mi znany samolot odrzutowy, wojskowy, ekswojskowy, który posiada instalację pirotechniczną i to robi piorunujące wrażenie. No, na odcinku kilkuset metrów za samolotem sypiemy iskry, strzelamy fajerwerkami. Wygląda to naprawdę przepięknie. Bajkowo. Jeśli możemy zdradzić, co jeszcze zobaczymy, prócz tego, o czym Piotr mówi? Dzisiaj już tylko my będziemy pokazywali nasz samolot Iskra, natomiast w tej chwili chyba jest clue programu tutaj na Airshow w Radomiu. Najmocniejsze, najgłośniejsze samoloty odrzutowe przed nami. F-5 z szwajcarskich sił powietrznych. Jeszcze wydaje mi się, że przed nami jest jeden F-16 Demo Team, tylko nie pamiętam której. Z którego kraju? Panowie, powiedzieliście, co przed nami na pokazie, a co przed wami, co przed Fundacją Biało-Czerwone Skrzydła? Co w planach? W planach kolejne Iskry i tak naprawdę jesteśmy już bardzo blisko realizacji celu, który przyświecał nam od samego początku działalności, czyli kontynuacja tradycji działalności biało-czerwonych iskier Wojskowego Zespołu Pokazowego. Jak wszyscy wiemy, Iskry skończyły już swoją służbę w wojsku. I 7 samolotów biało-czerwonych chcemy, aby dalej latało i cieszyło oczy publiki, pasjonatów lotnictwa na pokazach lotniczych. Kiedy jest... możemy zobaczyć taki skład na niebie? O, jak najszybciej. Bo nie tylko samoloty, to także szkolicie pilotów na Iskrach, prawda? Tak, to jest bardzo kompleksowe zagadnienie. Mhm. Tu sam samolot nie poleci, do tego jest potrzebne bardzo liczne grono i doświadczonych mechaników, i doświadczonych pilotów. Doświadczony pilot to jest osoba, która wylatała setki, jak nie tysiące godzin w powietrzu. I dzięki mamy to szczęście, że dookoła nas, dookoła fundacji tak liczne grono właśnie zapaleńców jest i wspiera nas w naszej działalności. Czego życzyć Wam osobiście i fundacji? Szerokiego nieba. Tyle samo lądowań, co startów. Dokładnie, miękkich, tak. Lądowań. Miękkich lądowań. I do zobaczenia na kolejnych pokazach. Bardzo dziękuję za spotkanie. Piotr Maciejewski, Kuba Kubicki, Fundacja Dziękujemy. Biało-Czerwone Skrzydła. No i czekamy na ten pokaz Iskier nad radomskim niebem. Jeszcze dziś to przed nami, tu na Airshow w Radomiu. Program Trzeci Polskiego Radia. You come to me. Jesteśmy na międzynarodowych pokazach lotniczych Airshow w Radomiu. Przypomnę, na lotnisku radomskim Aeroklubu Radomskiego, ale przypomnę, że ten aeroklub ma swoje także drugie lotnisko, Radom Piastów, i w czasie tegorocznych pokazów Airshow to zaplecze dla kilku zespołów, które startowały i jeszcze będą startować i też tu hangarować. Na co dzień to Centralna Szkoła Akrobatyczna, w której Kuba Witkowski rozmawiał z Dorotą Rajkowską, kierownikiem wyszkolenia i dyrektorem aeroklubu. Niektórzy mogą być zaskoczeni, że w Radomiu są dwa lotniska. To jest to drugie mniej znane, czy niekoniecznie? Kto ma znać, to je zna, tak. W każdym razie faktycznie tutaj jest lotnisko sportowe i tutaj jest, można powiedzieć, wylęgarnia młodych adeptów lotnictwa, zarówno wojskowych, jak i komunikacyjnych. Także zaczynamy od szybowców. Mamy również paralotnie, mamy samoloty, także wszystko, co powinno być dla młodych adeptów lotnictwa. I to jest to miejsce, które służy podczas Airshow w Radomiu jako lotnisko zapasowe, ja bym powiedział takie lotnisko wspomagające. Tutaj mamy takie zaplecze właśnie Sadkowa i oferujemy hangar. No niestety na Sadkowie jest tyle statków powietrznych, że nie ma miejsca na wszystkie statki powietrzne, które przylecą na pokaz. My stanowimy takie zaplecze właśnie pokazów, gdzie mamy naszą ekstrę i też właśnie Roberta Kowalika, który będzie kręcił akrobację z ramienia Aeroklubu Radomskiego i Polskiego. Mamy też pilotów, którzy na co dzień latają tutaj na akrobację, bo mamy w Radomiu, w Piastowie właśnie jest Centralny Ośrodek Akrobacji. No i właśnie Żelazny, który też będzie tutaj u nas nocował, także będą samoloty bezpiecznie schowane, tym bardziej, że warunki pogodowe mogą być różne, zapowiadają nawet burze. Mamy tutaj Heli Solution u nas na lotnisku, gdzie też to jest ich baza i też tutaj oni będą w takim zapleczu przed pokazami. U nas w Aeroklubie też jest takim naszym członkiem Jerzy Makula i też właśnie światowej sławy szybownik, który właśnie kręci akrobację. Są pokazy szybowcowe i myślę, że Jurek też będzie w tych pokazach brał udział. Jeśli chodzi o to latanie takie wojskowe, to ono się w takich miejscach jak to tutaj na tym lotnisku zaczyna? Tak. Mamy takie szkolenie selekcyjne, które co roku się odbywa i to jest takie szkolenie, nim młodzież pójdzie do wojska i się szkoli już na pilotów odrzutowych. Potem ten, który przejdzie tą selekcję, idzie do Dęblina, do szkoły już lotniczej i tam ma już skrzydła żołnierza, już lata na samolotach odrzutowych. Kuba Witkowski rozmawiał z Dorotą Rajkowską, kierownikiem wyszkolenia i dyrektorem Aeroklubu Radomskiego. Przypomnę, my jesteśmy na Airshow w Radomiu i teraz niezwykły pokaz, który to panowie z Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła zapowiadali. Głośno, głośno F-16 nad radomskim niebem teraz. narobił hałasu, a to nie F-16 z Belgii, a F-5, zespół akrobacyjny Patrice Swiss, Szwajcarzy nad radomskim niebem. Właśnie teraz przypomnę, międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow w Radomiu to nie tylko akrobacje, to także 2 dni intensywnych pokazów lotniczych w ciągu dnia to raz, ale także te nocne pokazy z niezwykłymi elementami pirotechniki. O tym powiemy po godzinie 18. Oczywiście także pamiętamy, że lotnictwem można się też pasjonować bez wsiadania do kabiny samolotu. Człowiek, który mieszka w Radomiu, właściwie pod Radomiu, modelarz, pasjonat historii lotnictwa, również po godzinie 18 opowie, no właśnie, raz o swojej pasji do latania, 2 do swojej pasji historii, jak to jest połączone. 2 pasje w jednej. To coś niezwykłego, co również styka się właśnie tutaj nad radomskim niebem. F5 w powietrzu. Nie dadzą Szwajcarzy dopowiedzieć, jakie atrakcje po godzinie 18 na naszej antenie na Airshow w Radomiu. Na pewno nie zabraknie emocji, tak jak dotychczas, a to przecież jeszcze nie skończył się pierwszy dzień pokazów lotniczych w Radomiu. Zachęcamy Państwa do pozostania z nami po godzinie 18 i ciąg dalszy naszego spotkania tu właśnie z plenerowego studia na radomskim lotnisku. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl?